عقب يالك يا زمن بترسينا صبر وناس تتوف البحر وناس وناس وناس وناس شبعان يزق جعان وناس تواصل ضحكها وناس بتمسح دمعها وناس بتشرب عسل وناس